بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد نواصل درسنا في الحديث على هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نا katika darasa yetu ya jana ilikuwa tumeanza kusoma ahadith ambazo al-muallif rahimahullah ta'ala ameziweka chini ya mlango wa as-sabr. Jana tukasoma hadithi mbili katika mlango huu, hadithi ya Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, kadhalika tukaisoma hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Leo tutaendelea na hadithi inayofuata ambayo ni hadithi ya Abi Yahya. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yahya سهيب ابن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. حديث nyingine ni hii barakallahu fikum, kwa mujibu wa mtiririko wa kitabu ni hadithi nambari 27. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yahya, kutoka kwa Abi Yahya, na hii kunya na hii ni kunia ya sahaba huyu ambaye ni Suhaibu ibn Malik radhiyallahu anhu, na hili ndio jina lake kamili. Amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajaban li amri almu'min, ni ajabu iliyoje kwa jambo la mu'min. Ajaban li amri almu'min, ni ajabu iliyoje kwa jambo la mu'min. Fahadha al-ajab min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wajhi al-istihsan wa laysa ala wajhi al-kurh. Kustajabu huku kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maana yake ni kupendezwa Mtume alayhi salam na jambo hilo la mu'min, wala haina maana kwamba ni kustaajabu kwa kuchukia, labda ni jambo baya la. Kwa hivyo ajaban li amri almu'min, ajabu iliyoje ya jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun, hakika jambo lake huyo mu'min lote kwake yeye ni kheri. Inna amrahu, hakika jambo lake huyo mu'min kullahu lote lahu kwake yeye khairun ni kheri. Kisha baada ya kusema maneno haya kwa ujumla kwamba jambo la mu'min ni kheri, thumma jaa bitafsil alayhi salatu wassalam, kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaja sasa na ufafanuzi mbele hapa. Na kabla ya hapo akasema walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, walaysa dhalika, na haliwi hilo li ahadin kwa yoyote illa lilmu'min, isipokuwa kwa mu'min. Yani mtu kuona kwamba mambo yake yote ni kheri. Jambo hili halipatikani kwa yoyote katika watu illa kwa mu'mini tu. Kisha mtume asema in asabatu sarra'u shakar, yakimpata yeye ya kufurahisha anashukuru. Fakana khairan lah, inakuwa ni kheri kwake yeye. In asabathu sarra'u, yakimpata yeye ya kufurahisha, shakar, anashukuru mu'min. Fakana khairan lahu, ikawa ni kheri kwake yeye. Naam, kwa sababu wanadamu tulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mwanadamu anapitia makadirio na hukumu za Allah jalla wa ala. Na kama tunavyoelezwa na ulama kwamba aqdarullah, makadirio ya Allah jalla wa ala yako katika sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni hii aliyoitaja Sheikh huna kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mtu kupatwa na mambo ya kufurahisha, mambo mazuri, kama ilivyoashiriwa hapo kwa mu'min kwamba likimpata yeye jambo zuri anashukuru, na huko kushukuru kunakuwa ni kheri kwake yeye. Kwa hivyo mwanadamu yote hupatwa na mambo ya kufurahisha. Lakini jambo la pili ambalo humpata mwanadamu yote ni mambo ya kudhuru na kuchukiza, majanga na matatizo mbalimbali na mitihani yatukuta sisi wanadamu. Hili pia linampata mwanadamu. Tutakuja kuona muumini anakuwaje katika jambo hili pia, akipatwa na mambo ya kuhuzunisha na ya kumdhuru na mitihani. Lakini hili la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wa sallam amelielezea, muumini akipatwa na ya kufurahisha hushukuru, na huko kushukuru ni kheri kwake yeye. Kivipi? Anaposhukuru muumini katika mambo mazuri ya kufurahisha, zinakuwa zimekusanyika kwake neema mbili. Mambo ya kufurahisha yanapokuja, mu'min akafurahia, inakuwa ni kheri kwa sababu ndani ya mambo hayo pana ni'matu din wa ni'matu dunia. Inapatikana ni'ma ya dini na ni'ma ya dunia. Ni'ma ya dini ni kule kushukuru kwake kwenye mambo mazuri, analipwa thawabu kwa sababu ya shukuru. Lakini neema ya dunia ni kule kustarehe na kupata ladha na hayo mazuri ambayo yamemkuta. Kwa hivyo jambo zuri kwa muumini lina kheri katika upande wowote ule, upande wa dini na upande wa dunia. Kisha mtume asema wa in asabathu dharra'u, na lau yakimpata yeye madhara. Na hii ni aina ya pili ya yale ambayo yanamsibu mwanadamu katika akdar. Asema sabar, husubiri mu'min, fakana khairan lah, na hiyo ikawa ni khairi kwake. Yasbir, wala halalami na kukufuru akazungumza maneno mabaya akatamani kufanya mambo ya haramu ili tu aweze kukwepa jambo baya ambalo limemkuta. La, muumini hayuko hivyo, bali yasbir, anasubiria na hiyo inakuwa ni kheri kwake. Sifa hizi mbili muhimu nzuri hana isipokuwa muumini. Ama alkafir fahuwa ala shar wal iyadhu billah, kafir jambo lake lote ni shari. Kwa sababu makafiri walivyo, wakipata madhara la yasbirun wala yaarifuna sabr, hawasubiri wala hawajui subra. Na lau wakisubiri, basi pana mbinu chafu wanazipanga, sio kwamba anasubiria katika taa. Wakipata madhara hawana subra, kazi yao ni kupiga mayowe, kulalamika, wakati mwingine watatukana mpaka wakati. Kipindi gani hiki chenye nuksi? Mikosi tu bwana, wakati huu una nuksi kulikweli bwana, au sehemu fulani ina gundu, lugha kama hizo waseme, mambo haendi. Akazungumza hapo mabaya kabisa, kwa sababu hana imani. Lakini pia hao makafiri wakipata mambo ya kuwafurahisha, neema zikawashukia, katika mali wakafunguliwa, neema za watoto, vyeo, madaraka, pia si watu wa kushukuru, hutumia neema zile kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kutakabbar kwenye ardhi juu ya waja wa Allah. Hutumia neema hizo kwa maasi, wakafanya kibri kwenye ardhi, kujiona wako juu, wakawatambia waja wa Allah wale wanyonge, wewe usinichezee mimi, nitakufuta katika ramani ya dunia kwa dakika chache sana, nitakupoteza. Wale wanyonge wanyonge waambiwa hivyo, mtu kafunguliwa neema, basi hutembea na kijiji cha watu na misafara ya magari, wakimaliza makasino na club za starehe, kiingia huku na huku, watu watanyweshwa hapo vilevi, watalishwa hapo, si kwa mimi mambo ya wanawake, azina walliwat, hadith wala haraj. Tumia neema, hamwasikia hao wenye kuitwa mapapa, sijui papa nani, ambaye wewe ni mtu wa neema, huyo agawa agawa noti tu, zile pesa wala zikai benki, zinakaa kwenye buti nyuma ya gari kwenye sanduku, kama zikipungua yuko klabu, kuna mpambe ambaye haya kalete kule. Ndivyo mijitu mikafiri ilivyo, lakini maal asaf wako watu ambao wanaitwa Waislamu wanayafanya haya. Hawa wamejipeleka tu kwenye mambo yasiyowahusu Waislamu, wala wako hivyo, lakini wapo katika Waislamu wenye kuyafanya haya, na hawa ni wale Waislamu wasiokuwa na imani, Waislamu jina lakini hawana matendo ya Kiislamu abadan. Allahu almusta'an. Amma almu'min, mu'min ambaye Allah amemwafikisha kwenye imani, yeye bwana akipata neema shukuru, kama ni ibada zitaongezeka, habanduki msikitini, yashkur, anamshukuru na kumhimili Allah, yabki wayatadharra lillah jalla wa ala. Na kama alikuwa ni mtoaji, basi azidi kwenye kutoa. Kama alikuwa akitoa mbili mbili, atatoa kumi kumi sasa, kwa sababu ana neema fulani. Wa hakadha atadhirisha neema za Allah kwenye kufanya taaat, atafanyia tausia familia, watoto wake watakula vizuri, watavalishwa vizuri, ataongeza wake, kama alikuwa na kijimke kimoja, achukua mathna thulatha, nyumba zaongezeka khair. Hizi ni taa. Lakini akipata madhara, kimya, alia na mula wake, wala alalamiki watu yeye, na pengine mpaka umchokoe chokoe ndio ujue kwamba kume fulani na mtihani mzito sana, lakini jamaa yuko kimya. Mtihani yule bwana, majanga yamemwandama kweli kweli. Bwana, nimepata habari hizo, biashara zake zimefanya hivi, sijui familia yake imekuwa hivi, jamaa aliyokuwa naye shehe sijui kamfanya vile, lakini mtu katulia tuli msikitini afanya ibada zake, tuwezi jua. Hadha huwa almu'min, hadha huwa almu'min. Na ndio maana imani jamaa ni tunu, ukiipata katika hii dunia, wallahi alazim, ukaupata Uislamu safi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukauandama, unaishi kwa raha, unawaenjoy watu wenye kuhaha kwenye dunia, maana watu wanatapatapa, wewe watizama tu kwa sababu wewe wapita tu. Hapa umekatiza tu transit. Tunakwenda wapi sisi? Akhira ndio safari yetu. Hichi ni kimuda kifupi tutapita, wala hatuumizwi kichwa na mambo ya kidunia haya. Hadithun adhim, adhimun jidda. Hii ni hadithi nzito sana, inahitajika ina kwetu kukaririwa. Yakulu sharih bin Uthaymeen alayhi rahmatullah, wa fihi alhathu ala sabr ala dharra wa anna dhalika min khisal almu'minin. Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika sharhi yake ya Riyad as-Salihin anasema ndani ya hadithi hii kuna kuhimiza juu ya safu katika madhara, na jambo hili ni katika sifa za waumini. Fa idha ra'aita nafsak inda isabati ad-dharra sabiran muhtasiban tantadhiru al-faraja min Allah subhanahu wa ta'ala wa tahtasibu al-ajra 'ala Allah fadhalika 'inwanu al-iman. Sheikh yakul, ukiona nafsi yako wakati inasibiwa na madhara, ukajikuta nafsi yako ni yenye kusubiri, usubiri wewe na kutarajia malipo kwa Allah, na wakati wote unasubiria faraja kutoka kwa Allah jalla wa ala, kadhalika unautaraji ujira kwa Allah, basi ukijiona uko hivyo, fahamu hiyo ni unwani, hicho ni kielelezo muhimu sana cha imani yako. Wa in ra'aita bil aks falum nafsak wa addil, na ukiona kinyume cha hivyo kwenye nafsi yako, kwa maana wewe huna sifa hii, basi ilaumu nafsi yako. Wa addil masirak, na yabadilishe mapito yako, nyendo zako zibadilishe. Wa tub ila Allah azza wa jalla, na tubia kwa Allah azza wa jalla. طيب حديث نجيني بارك الله فيكم من حديث نمباري شرنانان. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال عليه السلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أفطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الترابا. رواه البخاري. حديث نجينا ني حديث عظيم عظيم جدا. أميتاج الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما لفو أشريه له الإمام النووي رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa zaidi ya miaka 10 Anas akimtumikia na kumhudumia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna mambo mengi ameyapata kwa mtume alayhi salam. Sasa Anas anasema lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pindi alipozidiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani min al-marad, alipozidiwa na maradhi yake, maradhi ambayo yalikuwa ndio sababu ya kifo chake alayhi as-salatu wassalam, ilikuwa ndio sababu ya kufariki mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa pindi alipomzidia yeye maradhi, ja'ala yataghashahu al-karbu, ikawa inamgubika yeye huzuni. Yataghashahu al-karbu, ikawa inamgubika yeye huzuni, huzuni inamjaa katika moyo wake. Wanasema shurah, alkarb ay alghamu alladhi ya'khudh bin-nafs, ni ile huzuni ambayo inaingia katika nafsi ya mtu anapokuwa katika hali ya dhiq. Kwa hivyo Mtume alayhi salam alipozidiwa ikawa huzuni imemfunika, kwa maana inadhihiri kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat Fatima, akasema Fatima, wa hiya tatawajja, hali ya kuwa Fatima radhiyallahu anha binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaumia na kusikitika kwa hali ambayo anamuona nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam babake, akasema wa karba abata, maumivu ya baba yangu, kwa maana maumivu makali yapatayo mzee huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii wanasema ni an-nutba, wa karba abata, wa huwa naw'un min anwa'i an-nida. Ukisoma milango ya naha utaipata hii. Hii ni katika sampuli za nida, na inatumika sana sana kwa wawu na ya. Herufi yake ya kuitia inakuwa ni alwawu, kama hapo wa karba abata inakuwa ni kwa wawu, na pia hutumika kwa ya. Ni katika aina za nida. Na wanasema yule almandub, kama tulivyoona hapo, ni abata. Almandub huwa mara nyingi anaambatana na alifu zaida. Panakuwa na alifu hapo, kama mlivyoona baada ya ta kuna alifu, abata. Hiyo ni alifu zaida, wanasema huletwa hiyo kwa ajili kama ni wasila, annaha wasila limaddi saut, kwamba inakuwa ni kama wasila wa kurefusha sauti, na inaandamana na almandub. Allahu almusta'an. Lakini pia katika mjengo huu amesema wa karba abata, baada ya alifu zaida kuna ha usakt, hiyo ni haa ya kunyamazia tu, lakini kabla ya alifu zaida kuna ta. Hiyo ta hapo ni niaba aniliya, ni kama kusema ya abi, ni niaba ya ya ulmutakallim. Tayib, kwa hivyo akasema Fatima wa karba abata, maumivu ya baba yangu, akimsikitikia ile alam ambayo anaipata katika maradhi. Faqal, akasema Mtume, laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm, hakuna juu ya baba yako huzuni baada ya leo. Tumesema kule kwamba al-karbu nini, al-gham, si ndio? Naam. Kwa hivyo wa karba abata, huzuni ya baba yangu. Faqala, akasema Mtume, laisa ala abiki, hakuna juu ya baba yako, karbun ba'da al-yawm, huzuni yoyote baada ya leo. Kwa maana huzuni ni hii tu, baada ya hapa hakuna huzuni tena, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataelekea ila ar-rafiq al-a'la, Allah jalla wa ala, na huko hakuna huzuni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni raha tu na ikram. Falamma mata, pindi alipofariki, kwa sababu haya maradhi yalikuwa ndio maradhi ya mwishoni, ilikuwa ni sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma mata qalat, alipofariki akasema Fatima akiwa anamlilia baba yake kwa msiba ule, ya abata, ajaba rabban daa, baba yangu, amemuitikia Mola aliyemuita, ya abata, ajaba rabban daa, baba yangu, amemuitikia Mola alipomuita, ya abata, baba yangu, jannatul firdausi ma'wa, pepo ya firdausi iwe ndiyo mashukio yake, mafikio, ya abata, baba yangu, ila jibrila nana, ni kwa jibrili tunamlilia yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lianna jibril kana sahibu, jibril alikuwa ni sahibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio mwenye kumletea wahai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kana kwamba Fatima anasema watakuja kumpasha habari za kifo chake Jibril, kwa sababu an-na'yu wal ikhbar bi maut al mayyit, ni kutoa habari kwa kifo cha maiti. Lakini hapa maana yake ni kwamba huzni itazidi pale ambapo atakuja Jibril alayhi salam na simkute mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia itakuwa wahi ushakatika, kwa sababu Jibril alayhi salam alikuwa anamjilia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimletea wahi. Fa bi mautihi alayhi salam inqata'a alwahy, kwa kufa kwake sasa alayhi salam itakuwa wahi umekatika. Kwa hivyo kama wanavyosema Shurah, Fatima ana mengi ya kulalama kwa Jibril kwa kumkosa mtume alayhi salam. Ndio akasema ya abata ila Jibril anaa, e baba yangu, asili yake ni ya abati, kwa Jibril twamlilia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma dufina, pindi alipozikwa mtume alayhi salam, qalat Fatima radhiyallahu anha, akasema Fatima radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam turaba, kana kwamba anawaambia atabat anfusukum, zimekuwa nyepesi nafsi zenu. Atabat anfusukum, zimekuwa nyepesi nafsi zenu. Antahthu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam turaba, nyinyi kuumimina juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mchanga. Ilo jambo limekuwa jepesi kwenu wakati mumfukia. Yakulu Shurah, ay ahanat ala anfusikum ayuha sahaba, sabu turab ala juthati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo lilikuwa jepesi dogo nyonge juu ya nafsi zenu enyi masahaba, kwa nyinyi kumiminia mchanga kumiminia mchanga mwili wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aljawabu na'am annaha tabat, kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, jawabu ndiyo, hazikupata uzito nafsi zao kwa kule kuzika, kwa ile ibada ya mazishi. Lianna hadha ma arada Allahu azza wa jalla wa huwa shar'u Allah, kwa sababu hili ndio ambalo amelitaka Allah jalla wa ala, na hiyo ndiyo sheria ya Allah. Lakini haina maana kwamba mtume sallam alikuwa ni mtu mwepesi kwenye nafsi zao, la, ila hawakuwa na uzito kumzika kwa sababu ndiyo sheria, kwa sababu masahaba wamelelewa kwenye kutii sheria za Allah. Lakini mtume alayhi salam katika nafsi zao ana nafasi ya aina yake, walikuwa tayari kumfidia kwa uhai wao wakati yuko hai, walitoa uhai kumtetea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna mahaba na heshima zaidi ya hiyo, yani ikawa mtu fidia yake kwako ni maisha yako, yani uko tayari wewe ukosekane lakini yeye abaki salama. Hali hii hatuna hata kwa familia zetu, lakini walikuwa nayo masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya dini. Sisi tunayo kwenye familia hii kwamba bora uende wewe mbona ukisikia majambazi wapanda darini waacha watoto wezi wa mja mlango, baba yuko juu ya dari kama paka washaondoka masahaba hakuwa hivyo bwana. Allahu almusta'an. Hadithi hii adhim, na maneno haya kama wanavyosema aliyazungumza Fatima si kwa maana anawalaumu masahaba au si kwamba yeye haridhiki na mtume kuzikwa, la, ni maneno ya mtu mwenye maumivu. Na mnafahamu kwamba Fatima ni mwanamke, walmar'a la tutiku as-sabr. Na mwanamke hawezi subira, subira yake dhaifu sana. Huwezi kumfananisha mwanamke na mwanaume kwenye kusubiri ghaliban, mara nyingi. Sasa nawadir zinawezekana zikawepo. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo wanawake haipendezi wao kwenda. Kama kwenda kwenda makaburini. Kwa sababu wakifika pale wale msiba unaanza upya. Babu alifariki miaka 20 iliyopita, wakifika pale wanaanza tena. Upya. Wakakumbuka kwa babu yao alivyokuwa, zilivyokuwa ndevu zake, bakora yake mwenyewe alipokuwa akiiweka, wamwaga ukunga sasa. Sasa unaanza jamaa. Hem taratibuni bwana, umendua hapa. Kumbuki hiyo dua pia. Wanawake wana dhaifu. Sasa si kwamba Fatima alikuwa kilaumu au haridhiki, la, maneno haya yaonyesha uchungu wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ana haki mbili, ni mtume kwake pia, lakini ni mzazi wake. Na mkichangia hapo, sasa Fatima kaachwa mwenyewe peke yake, ndo kabaki. Alikuwa kabaki yeye na baba yake. Mama yake alishafariki zamani, kwa hiyo alikuwa na uchungu, uchungu ule wa mwana kwa mzazi wake. Sasa ni upi munasaba wa hadithi hii kwa mlango wa sabr tuliokuwa nao? Kuna munasaba mzuri tu. Kwanza, hadithi hii katika babu sabr yaonyesha uvumilivu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika mitihani. Hata majawabu yake aliyokuwa akimpa Fatima, ambaye alikuwa akilalamika, yalionyesha namna gani alivyokuwa ni sabir Mtume sallallahu alaihi wa sallam. ويحتسب الاجر عند الله na alikuwa akiutaraji ujira kwa Allah jalla wa ala, na akiamini kwamba machungu anayopata sasa yatafuatiwa na faraja. Wa hakadha almu'min, ndio akamwambia Fatima, laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, hakuna juu baba yako huzuni na dhiki baada ya leo. Kama kumwambia usihuzunike mwanangu, usipate tabu wewe. Hichi ni kipindi kifupi tu. Baada ya leo baba yako hatakuwa na huzuni yoyote. Yaani Mtume alayhi salam anatoa mafundisho mema hata mwishoni mwa uhai wake katika hali nzito ya maradhi. Allah atupe na sisi kauli thabit katika kipindi kigumu ambacho tunatupitia. Uweze kuzungumza maneno ya, kama haya ya kunasihi familia yako na kuwapa moyo, hasa pale ambapo wewe ndiyo muhimili tukasema baada ya Allah ndiyo tegemeo sasa la familia, alafu umefikwa na maradhi mazito, watakiwa utoe lugha za kuwatia moyo wale, kwa sababu wana huzuni. Sio wewe ndio waongoza kwa kulalamika, mimi ninakwenda jamani, hii hai safari. Wanangu wenyewe wadogo hawa, kanyumba haka nilitarajia nikaezeke na bati nishanunua, sijui mtaishi vipi nyinyi, nenda na, nenda mimi basi. Useme baba sasa mgonjwa mgonjwa mwenyewe watu subira la isbir, zungumza maneno ya kuwatia moyo bwana.